Once again, he was on brand new formula. It's me, Frank Kaboka Genius, and Mr. Kitu. Songo bingo zako tumezichonga chizi kaboka. Wezi na mabala, kila masaa, kila dakika. Ogoza uleve zuru madogo kaboka, tutakuzika. Songo bingo zako tumezichonga chizi kaboka. Wezi na mabala, kila masaa, kila dakika. Ogoza uleve zuru madogo kaboka, tutakuzika. Tonga unaanza mwaka ni mabala kwako weka boka. Songo mbingo zako tumezichoka kila dakika. Tunakusia cha wezi bwana kaboka. Bwana kila kukicha bwana kusaka usha watoka. Wezi na ulevi ya ufai ya silani. Nijuzi tu umezulumu pale jirani. Wakati makamani una kesi ya kupola cheni. Domana mchizi kaboka ndugu zako bakutamani. Kutoka anda na matendo yako ya kishetani. Matendo na unyatenda so mazuri duniani. Kaboka mekuwa kama masudi hey jamani. Kutana nayo siku mpitie mbali. Ama sivyo ndugu jangwa takupa ajali. Asasa wame kuchoka ndugu kaboka kwa utapeli. Asifundwa na mama huja kufundwa na ulimwengu. Ewe kaboka utasema nini mbele ya Mungu. Mana kwenye mikono yako na alama za pingu. Sisi tunapojua pati msamaha kwa Mungu. Kutokana na mabaya yako kwa ulimwengu. Ulevi na ubakaji zuluma na upolaji. Paka unafikishwa moja kwa moja mbele ya jaji. Kaboka tunakwambia punguza matukio. Songo mbingo zako tumezichoka si wenzio. Songo mbingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika. Ugoza ulevi zuluma dogo kaboka tutakuzika. Songo mbingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika. Ugoza ulevi zuluma dogo kaboka tutakuzika. Chizi kaboka kaleta tafalani. Watu wa wabatani maofisini majumbani. Kisani nani kumbe ni yeye hayawani. Nazani bila shaka kili zake ni punguwani. Vitendo vya uhalifu alianza toka zamani. Huku kabola kule kabaka basi tafalani. Na sisi tumemchoka huyu kaboka tumsekeni. Mala kulupu mshike shike fukuzeni. Mkamateni hebu mleteni. Watu wanya matendo kama kaboka hebu acheni. Kuiba amezoea kwacha kwake ni tabu. Huyu kweli galanika kazolomu hadi mababu. Kaboka kwa mwerevu kwake ni ya halabu. Matendo anayotenda kwa manadamu ni ya ajabu. Na kuna siku kaboka kajifanya bobo. Kapata mapene kainda kwenye ulabo. Kama kuna wengine kama kaboka shike damu. Sababu songo bingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika. Ugoza ulevi zuru madogo kaboka tutakuzika. Songo bingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika. Ugoza ulevi zuru madogo kaboka tutakuzika. Chizi kaboka napo iba yeba makonde upigwa. Mtego kategwa umemnasa anasema heti kalogwa. Zamwezi alobaene kwa kaboka zimeshafika. Pamoja na kupigwa kaboka aachi vibweka. Nijana tu kapola begi katoweka. Katika kupiga ndole kwenye mabasi kalanika. Kaboka amepagawa amedata. Wanyangu nyangu maloloso ndo zake kaboka. Huko halikotoka kote umealibika. Kila kukicha ni kesi tu na songo mbingo. Mala hawadanganye watu yeka shinda bingo. Umbeni mwalifu anajulikana kila hengo. Katika matendo ya ujambazi yeka shika bango. Kaboka tatizo lake kubwa tu ni mwizi sana. Alafu tatizo lake lingine anapenda vimwana. Na tena ni mlevi mbwa alisha shindikana. Toka mawiyo mpaka machweo ye ni matukio. Kila kona kachalibwa na tolewa mbio. Maisha yake anayoishi ni ya mbio mbio. Hamesha poteza dila ye haoni mwelekeo. Songo mbingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika. Ugoza ulevi zuru madogo kaboka tutakuzika. Songo mbingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika. Ugoza ulevi zuru madogo kaboka tutakuzika. Songo mbingo zako tumezichoka chizi kaboka. Wezi na mabala kila masaa kila dakika.